قمیض پہنے ہوئے نہیں تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا تو رونے لگے, آنکھ برداشت نہیں کر پائے کہ ہمارے نبی کا گھر ایسا. شاید پہلی مرتبہ گئے ہوں اور گھر کا یہ حال. یہ وہ نبی ہے جس نے معراج میں نبیوں کی امامت کی ہے, جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے سواری بھیج کر آسمانوں کی سیر کرائی, جنت کی سیر کرائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا انسان جو بہت ہی سخت مانا جاتا تھا, گھر میں گئے بیٹھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے, اٹھ کے بیٹھ گئے. جب سارے گھر پر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نگاہ دوڑائی تو واقعی احساس ہوا کہ اتنا بڑا نبی, ایسی عظیم شان شخصیت جس کا مقام مخلوق تو کیا خود اللہ کے نزدیک ہے, جس کی تعریف خود اللہ نے کی ہے, جس کو اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ نہ صرف دنیا میں انبیاء کی بلکہ قیامت کے دن ساری مخلوق, سارے بندوں کے سردار ہوں گے, بنی آدم کے سردار. اس نبی کے گھر کا یہ حال ہے. رو دیے. آپ دیکھیے, صرف ایک منظر کو دیکھ کر رو دینا, ان کو کتنا بڑا احساس ہوا ہوگا, کیا امپیکٹ ہوگا اس منظر کا, نبی کے گھر کا اثر کیا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, ما یبکی کا یا عمر, اے عمر, یہ ابن الخطاب, اے خطاب کے بیٹے, کیوں روتا ہے, کیا بات ہے, کیوں رو رہا ہے؟ کہ اللہ کے رسول, قیصر اور کسرا ہیں روم کے بادشاہ, ایران کے بادشاہ, بڑے بڑے بادشاہ ہیں, یہ ثمار اور انہار میں ہیں, یہ باغوں میں نہروں میں زندگی گزار رہے ہیں, عیش و عشرت میں ہیں, موج مستی میں ہیں. ایسے لوگ جو ظلم کرنے والے ہیں, برے لوگ ہیں, جن کے پاس اللہ کا دین نہیں ہے, جو اللہ کے مقرب نہیں ہیں, ایسے لوگ قیصر اور کسرا ثمار اور انہار میں ہیں, یہ باغوں میں نہروں میں جی رہے ہیں. وَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ, اور آپ اللہ کے رسول ہیں, اور آپ کے گھر کا یہ حال میں دیکھ رہا ہوں. اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ, واقعی یعنی آپ نے ان کی بات کا تاثر نہیں لیا بلکہ ان کے تاثر کو بدل دیا اور ایک نیا تاثر ان کو دیا. آپ نے کہا, اے عمر, کیا تو اس بات سے راضی نہیں ہے کہ ان کے لیے دنیا اور ہمارے لیے آخرت ہو جائے, ان کے لیے دنیا ہو جائے اور ہمارے لیے آخرت ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی دین کے لیے کھپا دی. آپ صلی اللہ, ایک ایسا نبی ہم کو اللہ نے دیا ہے کہ جس نے اپنی زندگی پوری کھپا دی, اپنا مال لٹا دیا, اپنی ساری صلاحیتیں لگا دی, اپنے دن رات خرچ کیے ایک فکر کی وجہ سے کہ انسانیت کسی طرح سے اپنی جہالت کی وجہ سے, جہنم میں خود کودنے والی انسانیت, کسی طرح سے اس کو بچا لیا جائے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی نے آگ جلائی ہو اور اس آگ میں پتنگے کود رہے ہیں, جل رہے ہیں, اس میں کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں, آگ میں خود ہی کود جاتے ہیں. میں پیٹ پکڑ پکڑ کے تم کو کھینچ رہا ہوں اور تمہارا حال ہے کہ تم آگ میں کودے چلے جا رہے ہو. ایسا شفیق نبی, ایسا رسول, اس کے ہم امتی ہوں اور ہم دوسری قوموں کو صحیح راستہ بتانے کی بجائے خود ہم گمراہی کے راستے پر چلنے لگیں, اللہ کی کتاب کو پیٹ پیچھے ڈال دیں, رسول کی سنت کو اپنی ترقی میں رکاوٹ ماننے لگیں, اللہ کے دین کو بجائے کہ اپنی زندگی کے لیے زینت بناتے، اللہ کے دین کو اپنے گھر کی تاک میں بس سجا کے رکھیں کہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو زندگی میں داخل نہیں کیا جاتا ہے بلکہ اس کو تاک میں رکھا جاتا ہے. اگر یہ سلوک مسلمان اللہ کے دین سے کرے، بتائیے اللہ کا سلوک اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مشاہدہ خود اس کا شاہد ہے. دنیا میں جو حالات ہیں، جہاں اسلام کے دشمنوں کی سازش ہے، وہیں ہمارا اپنا بھی قصور ہے، ہماری اپنی بھی غلطی ہے کہ ہم نے یہ امانت جو دوسری قوموں کے لیے تھی، جو عام انسانیت کے لیے تھی، جو ہمارے پاس دی ہوئی تھی، اس امانت کو ہم نے دوسروں تک کما حقہ پہنچایا نہیں ہے. دوسروں تک تو چھوڑیے، اپنے لوگوں تک ہم نے نہیں پہنچایا اس کو. اور ان کا حق ہے ہمارے اوپر کہ ہم سے دین کو مانگیے. یہ کسی کی پراپرٹی نہیں ہے، اسلام کسی کا ذاتی پراپرٹی نہیں ہے، اسلام سارے عالم کے لیے ہے. اسلام ہر انسان کا حق ہے، ہر انسان کا حق ہے وہ. لیکن وہ کس کے پاس ہے؟ وہ ہمارے پاس ہے، وہ امانت ہمارے پاس ہے، اور اس امانت کو ہم کو دوسروں تک پہنچانا ہے، ہر ہر انسان تک یہ امانت ہم کو پہنچانا ہے. لیکن آج ہم کس چیز میں پڑے ہوئے ہیں؟ آج ہم غلط چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں. اس لیے بہت بڑی سوچنے کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو سوچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس ذمہ داری کا احساس اپنے دل میں پیدا کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول، جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کے پاس نازل ہوا ہے، آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، آپ اس کو دوسروں تک پہنچا دیجئے. وہ دین جو اللہ کا دین ہے، اس دین کو آپ دوسروں تک پہنچا دیجئے. فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، آپ نے نہیں پہنچایا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا، آپ نے پیغام بری کا جو ذمہ لیا تھا، آپ کے ذمہ کام تھا، آپ نے اس کو پورا نہیں کیا. اور اگر آپ ڈرتے ہو کہ آپ کو پیغام پہنچانے میں مسائل پیش آئیں گے، یاد رکھیے، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، آپ کے دشمنوں سے، آپ کے مخالفین سے اللہ آپ کو بچائے گا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے کہا کہ آپ پہنچا دیجئے، اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو آپ نے ذمہ داری ادا نہیں کی، آپ کا منصب ہے کہ آپ کو پہنچانا ہے، آپ کی ذمہ داری، آپ نہیں پہنچائیں گے، آپ نے ذمہ داری پوری نہیں کی، آپ نے اپنے لقب کا پاس نہیں نبھایا. حالانکہ ایسا نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا. اللہ نے ایک یہاں پر تاکید کے طور پر بتایا کہ اگر رسول بھی یہ نہ کرے تو رسول بھی ذمہ داری نہیں نبھانے والوں میں سے ہوگا. کیا امت پر ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا صرف رسول پر ذمہ داری تھی؟ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر رسول کے بعد ذمہ داری ڈالی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو اور تمہیں لوگوں کے لیے تمہارا انتخاب کیا گیا ہے، تم کو چنا گیا ہے، تم کو دوسروں سے چھانٹ کے الگ نکالا گیا ہے. اخرجت للناس، کس کام کے لیے؟ تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو بھلائی کی تاکید کرتے ہو. لوگ نہیں جانتے اچھا کس میں، برا کس میں، لوگوں کو نہیں معلوم ہے ان کا فائدہ کس میں، نقصان کس چیز میں. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم برائیوں سے ان کو منع کرتے ہو. وتؤمنون باللہ، اور تمہارا بھروسہ اللہ پر ہے، تمہارا یقین اللہ پر ہے، تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اپنی صلاحیت پر نہیں، اپنے اسباب و وسائل پر نہیں، اپنی میجورٹی مائنورٹی پر نہیں، بلکہ تمہارا بھروسہ اللہ پر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس پیغام بری میں، اس پیغام کے پہنچانے میں مدد کرنے والا ہے، اللہ ہی حفاظت کرنے والا ہے. اس امت کو اللہ نے فرمایا، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. لیکن بہترین امت ہو کس وجہ سے، کس کام کی وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ اخرجت للناس، تمہارا وجود تمہارے اپنے ذاتی مفاد کے حصول کے لیے نہیں ہے. تم اس لیے پیدا نہیں کیے گئے کہ کھاؤ پیو خوش رہو اور مر جاؤ، کماؤ جماؤ اور مر جاؤ، اس کے لیے نہیں. آج ہمارا کیا حال ہے؟ خوب کماؤ، بینک میں جماؤ اور دوسروں کے لیے چھوڑ کے مر جاؤ، یہی ہماری زندگی کی کہانی. ہم کو چاہیے تھا کہ ہم اپنی تمام صلاحیتیں، اپنے اقوال و افعال، جسمانی صلاحیتیں، مال و اسباب، اپنے اوقات، اپنا اثر، سب کا استعمال اللہ کے دین کی مدد میں کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کی نصرت کو پانے کا سب سے اچھا ذریعہ یہ ہے، سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کے دین کی نصرت کرے۔ اللہ کی مدد کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ تعالی نے مسلمانوں سے کہا ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کا وعدہ مشروط ہوتا ہے، شرط ہوتی ہے اس میں، تم ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور ویثبت اقدامکم، اور دنیا کے فتنوں میں، دنیا کے معرکوں میں اللہ تعالیٰ تمہارے قدموں کو جمع دے گا، جمع امت کو ملے گا، نصرت اللہ کی طرف سے امت کو ملے گی۔ مستقل ذمہ داری ہے سارے عالم کی سطح پر مسلمانوں کی کہ اس امانت کو، اس امن والے دین کو، اس سکون و چین والے دین کو، اس سماج میں خیر والے دین کو، اس میں ایسے دین کو جس میں ہر انسان کا حق اس کو برابر ملتا ہے، جس میں ہر انسان دوسرے انسان کے لیے بھلائی والا بن جاتا ہے، خیر والا بن جاتا ہے، ایک ایسا دین جو مسلمانوں کے پاس ہے، اس کو دوسروں تک پہنچانے والے مسلمان بنے، اور اسی طرح سے آپس میں بھی، کہ آپس میں بھی ایک دوسرے کو بھلائی کی تاکید کرنے والے مسلمان بنے۔ اسی لیے آپ دیکھیں سورت میں نے جو پڑھی شروع میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان قسم زمانے کی، انسان گھاٹے میں ہے، اپنی زندگی کا جائزہ لے کر دیکھے کہ مرتے وقت وہ کیا پا کے جا رہا ہے، دنیا کا جو کمایا تھا سب چھوڑ کے جا رہا ہے۔ گھاٹا اس کو نہیں بولتے تو کیا بولتے ہیں؟ گھاٹا آپ کس کو کہیں گے کہ سب کچھ جمایا، ایک آدمی ہے مہینہ بھر خوب محنت کی، اس نے بہت سخت محنت کی، اور مہینے کی تنخواہ لے کر وہ بٹوے میں اپنے پیسے رکھے، خوشی خوشی ٹرین میں، بس میں سوار ہو گیا، اور جب گھر پہنچا ہے تو جیب میں ہاتھ ڈال کے دیکھ رہا ہے تو جیب پھٹی ہوئی، ساری محنت، سارا جو کچھ بھی کمایا تھا مہینے بھر کی اتنی محنت سے، وقت بھی گیا، پیسہ بھی گیا۔ یہی حال ہر انسان کا دنیا میں اس انسان کا ہوتا ہے جو دنیا کے لیے اپنی پوری زندگی لگا دیتا ہے، اس کا محل یہیں رہ جاتا ہے، اس کی تجارت یہیں رہ جاتی ہے، اس کا مال یہیں رہ جاتا ہے، اس کی ڈگری اس کے قبر میں کام نہیں آتی ہے، اس کے رشتہ دار اس کو موت سے بچا نہیں پاتے ہیں، اس کے کوئی کام نہیں آتا ہے، اس کے کام کیا آئے گا؟ اللہ نے بتایا دیکھو ایسا حال تمہارا ہے، ان الانسان لفی خسر، اگر تم انسان کی زندگی کا جائزہ لے کر دیکھو گے تم کو دکھائی دے گا انسان گھاٹے میں، لیکن سارے کے سارے گھاٹے میں نہیں ہیں۔ کون گھاٹے سے بچا ہوا ہے؟ کون محفوظ ہے اس خسارے سے جو انسان کے لیے ابدی خسارہ ہے، جو بڑا ذلت والا خسارہ ہے؟ تین کام آدمی کو کرنے پڑیں گے اگر ہم چاہتے ہیں، اور اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس گھاٹے سے بچیں جس کا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں، لاس میں ہے، تین کام ہم کو کرنے پڑیں گے۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے، کون گھاٹے میں نہیں ہے؟ سوائے وہ لوگ جو ایمان لے آئے۔ دو، وعملوا الصالحات، اور اپنی زندگی میں انہوں نے نیک اعمال اختیار کیے، اچھے کام کرتے رہے، اچھے کام کرتے رہے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو دو چیزوں کی وصیت کرتے رہے، تاکید کرتے رہے، ایک حق کی، سچائی کی، اور دو صبر کی، اس سچائی پر جمنے کی۔ تین کام اگر آدمی زندگی بھر کرتا رہے، صبح سے شام تک آدمی سوتے وقت اپنی زندگی کا جائزہ لے، آج میرا ایمان بڑا یا گھٹا، میرا عقیدہ بگڑا یا بنا، میرا یقین صحیح بنا یا بگڑا، میرے عقائد میں جلا پیدا ہوئی یا میرا عقیدہ اور دھندلا ہو گیا، غفلت کے پردے اس پر آئے. ایمان. دو، عامل الصالحات، نیک اعمال کرتے رہے. میری زندگی میں اللہ کے حکم آئے یا نہیں، یا میں نے آج اللہ کے حکموں کو توڑ کے دن برباد کر دیا، اپنے آپ کو گناہگار کر دیا. زندگی میں اعمال، نیک اعمال، وہ اعمال جو اللہ نے اپنے دین میں ہم کو دیے ہیں، جو اسلام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائے ہیں. ایمان صحیح ہو، عقیدہ صحیح ہو، بغیر عقیدے کی نجات نہیں. اور صرف عقیدہ کافی نہیں، عقیدے کے ساتھ زندگی میں وہ عمل ہو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں. یہ صحیح، یہ غلط، صحیح کو لے، غلط سے بچے. اور نمبر تین، صرف اپنی فکر نہیں کہ میں بچ گیا، بس ہو گیا، میں ایمان لایا، میں عمل کر رہا ہوں، بس دوسرے جائیں جہنم میں، مجھ کو پرواہ نہیں. ایسا نہیں. اگر ایسا کرتا ہے تو وہ بھی نجات نہیں پائے گا، وہ بھی پکڑ میں آئے گا. تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے علاوہ اپنے اطراف جو لوگ ہیں ان کو دو چیزوں کی تاکید کرنا ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اس کا فرق کر کے ان کو بتانا اور کہنا دیکھو حق پر چلو، یہ صحیح ہے، اس پر چلنا ہے. اور اس صحیح پر جمنے میں پریشانیاں آتی ہیں، رکاوٹیں آتی ہیں، انسان کے قدم پھسلنے لگتے ہیں، تو ایسے وقت میں اس کو جمنے کے لیے اس کا ہاتھ تھام کر اس کو جمانے کی کوشش کرنا ہے، اس کو تلقین کرنا، پھسلنے سے بچانا، اس کو واعظ و نصیحت کے ذریعے سے دین میں جمنے کی مدد کرنا. تو دو باتیں ہیں، امام قرطبی کہتے ہیں پہلے دو بیان کیا ہے، بعد میں دو چیزیں اسی کا اعادہ ہیں، کہ ایمان و عمل نجات کے لیے ضروری ہیں، اسی طرح سے حق یعنی صحیح عقائد، حقائق اس کو بتایا جائے یہ صحیح ہے، صحیح چیز ہے، اس کا عقیدہ رکھ، یہ مان. اور دو، جو عمل اس کا تقاضا، جو عقیدہ عمل کا تقاضا کرتا ہے، زندگی میں آدمی کی کمزوری بے عملی کو دور کرتے ہوئے اس کو عمل کی تلقین کرنا، اس کو دین پر جمنے میں مدد کرنا. جو لوگ یہ تین کام کریں گے، ایمان، خود نیک عمل، اور دوسروں کو صحیح عقیدہ اور صحیح عمل کی دعوت، جو لوگ یہ کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتا یہ لوگ گھاٹے سے خسارے سے بچ جائیں گے. اور اگر نہیں کریں گے تو یہ لوگ دنیا میں اللہ کی لعنت کے حقدار ہوں گے، اور آخرت میں اپنی ذمہ داری نہ نبھانے کی وجہ سے جہنم کے حقدار ہوں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو خلاصہ کلام یہ کہ آج انسانیت بھٹک رہی ہے، تلاش میں ہے کہ سکون مل جائے، زندگی میں کوئی ایسا راستہ مل جائے کہ جس پہ چل کے انسان دنیا میں کامیاب ہو جائے، اس کو اس کے سوالوں کا جواب مل جائے، اس کو اس کی تلاش، اس کا مطلوب مل جائے. لیکن یہ چھپا کے رکھا ہے مسلمان نے اپنے پاس. مسلمان کا کام ہے کہ اپنے قول اور اپنے عمل کے ذریعے سے اس دین کو عالم میں پھیلائے، اپنے قول اور اپنے عمل کے ذریعے سے پورے عالم میں اس دین کو پھیلائے. اور اللہ کا احسان ہے کہ ہم ایک ایسے ملک میں ہیں کہ ہمارے ملک میں ہم کو اسلام کی بات کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ قانونی طور پر ہم کو اجازت ہے. تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہم پر ہے. تو ایسے دین کو اگر ساری سہولتوں کے باوجود ہم اپنے پاس چھپا کے رکھیں، بلکہ نہ اپنی زندگی میں داخل کریں نہ اپنے گھر والوں میں، باہر تو دور کی بات ہے، تو آپ بتائیے اللہ کی مدد، اللہ کی رحمت اور اللہ کی طرف سے خیر اور کامیابی ہم کو کیسے مل سکتی ہے. اللہ تعالیٰ اس بات پہ غور کرنے کی اور اس کے مطابق اپنی زندگی کی اصلاح کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. یہ کچھ منتشر کلمات تھے جو موقع کی مناسبت سے میں نے کہے. اللہ تعالیٰ اس گفتگو کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اس کے مطابق خیر پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر الشجر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.